मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 418वीं कक्षा, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 98वें सूत्र तक देख लिया था। पूछना है कुछ है? आचार्य चरण नमलोर देखन ये दर्शन, इस सूत्र में अणुमूल का जो उदाहरण है समम समम, उस सूत्र में आप भिक्षुणी अणुमूल जो उसमें समान कर्तृकयो और पूर्व काल की भी अनुवृत्ति है और यहाँ अणिच भी चाहिए, तो इसकी सिद्धि कैसे करेंगे आचार्य अणिच के साथ? नमूल का अर्थ क्या लेते हैं हम? अन्य जो साधारण उदाहरण देखे जाते हैं तो वहाँ क्या अर्थ होता है नमूल का, जो वहाँ उदाहरण दिए गए हैं? करके भोजम भोजम व्रजति। तो जब हम ऋणिज करते हैं तो करवा के उस तरह से अर्थ निकलेगा, ठीक है ना? और साथ में हमें समान कर्ता भी देखना है, तो जो अन्य क्रिया आएगी उसका भी वही कर्ता होगा और करवाने का भी वही कर्ता, क्योंकि तत्प्रयुगो हेतुश्च जो सूत्र है, हेतु के साथ साथ में कर्ता संज्ञा भी होती ही है उसकी। हेतुश्च स्वतंत्र कर्ता है ना, कर्ता भी ऊपर से आ रहा है तो कर्ता भी हो गया, तो समान कर्तृक हो जाएगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। शमम शमम शामम शामम का अर्थ शमन करके, एक तो होता है शांत होकर स्वयं ही क्रिया उसमें हो रही है, दूसरे में करके, तो शांत करवा के या करके दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, और अन्य जो क्रिया साथ में बोलेंगे हम उसका भी वही करता होगा। वहां भी करवाना ही होगा जन, नहीं ये कोई आवश्यक नहीं है, वहां अगर मिणिज करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। एक स्थान पर ऋणिज हो सकता है तो आवश्यक नहीं है कि दूसरे स्थान पर भी ऋणिज हो, जैसे कि मैं भोजन खिलाकर जाऊंगा तो मैं जो करता हुआ वो भोजन खिलाने का भी हुआ, जाने का भी हुआ, और जाने में मैंने भेजूंगा नहीं बोला कि मैं भोजन खिलाकर भेजूंगा, अहम भोजयित्वा गमिष्यामि। अब एक में ऋणिज है एक में नहीं है, वो ठीक है कि वहां भी हो सकता है कि हम भोजयित्वा, अब वहां भी कह सकते हैं गमयिष्यामि भेजूंगा, और जाऊंगा भी कह सकते हैं गमिष्यामि। और हम उधर ऋणिज न करें, मैं भोजन खाकर भेजूंगा, अब इधर हमने ऋणिज कर लिया उधर नहीं किया, तो इस तरह से ऋणिज दोनों में हो सकता है, एक में भी हो सकता है, दोनों में नहीं हो सकता और दोनों में हो सकता है, सभी बातें। कर्तृत्व दोनों अवस्थाओं में रहता है, हेतु होता है तब भी कर्तृत्व रहेगा, हेतु नहीं है तब भी कर्तृत्व रहेगा। हाँ, ऋणनीति से लोप कर देंगे ऋणिज का, क्योंकि ऋणिज दिखाना इसलिए आवश्यक है, सूत्र लग ही ऋणिज में रहा है, ऋणमूल परक ऋणिज परे रहते, ऋणिजंत से ऋणमूल लेना है हमें, तभी सूत्र लगेगा, ये नहीं तो लगेगा ही नहीं। खजी ह्रस्व में जो ये द्विशत पर दुष्यंतप यहाँ दुष्यंतम वहाँ अणिज लिया है और ऊपर से कर्मणि भी आ रहा है दुष्यंतम तो कर्मणि आ तो अणिज होगा ही उसको तपाना, उसको तपना तो नहीं होगा तो फिर तापे की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी ना। नहीं वो एक अलग विषय रहा वहाँ क्यों कहा गया है अण्यंत क्यों नहीं कहा गया है, लेकिन स्पष्टता के लिए भी कहीं कहीं पाणिनि ग्रहण करते ही हैं कि हमें बिल्कुल भी संदेह न रहे और तुरंत ही निर्णय हो जाता है शब्द सामने आते ही किण्यंत तप धातु से निज करना है। वो ठीक है कि हम ये तर्क दे सकते हैं कि जब दुष्यंत साथ में है तो फिर तपाना ही होगा, तपना नहीं होगा क्योंकि कर्म साथ में आ रहा है, लेकिन फिर भी स्पष्टता के लिए ग्रहण हो जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं क्योंकि ह्रस्व करने वाला सूत्र भी इणिच ही मांग रहा है यहाँ पर, तो स्पष्ट कर दिया कि इणिजंत से ही खच प्रत्यय होगा और वही बात वहां पर भी आएगी दारी में भी, भाई स्वयं यदि कोई विदीर्ण हो रहा है तो फिर कर्म तो नहीं बनेगा ना उस अवस्था में, और वहां पर हम कर्म भी साथ में ले रहे हैं पूह और सर्व, तो वहां भी कह सकते हैं कि निज होना चाहिए तभी हो पाएगा। तो ये स्पष्टताएं होती हैं सूत्रों में, ऐसे अनेक सूत्र ऐसे आएंगे जो बहुत ही स्पष्ट हो जाता है, कभी कभी अधिक व्याख्या नहीं करनी पड़ती है क्योंकि दोनों बातें होती हैं सूत्रों के अंदर, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति वो भी बात सामने आती है, कहीं कहीं बड़े जटिल सूत्र लगते हैं तो बहुत व्याख्या की अपेक्षा करते हैं वो, क्योंकि बुद्धि का चातुर्य भी हमें व्याकरण के साथ साथ देखना होता है, बुद्धि में निखार लाना होता है, और कहीं कहीं सरलता से भी होता है, हम चिंतन भी करते हैं किसी विषय पर तो कभी बहुत गंभीर हो जाते हैं कभी सामान्य बन जाते हैं, दोनों बातें हैं, एक साथ गंभीरता भी नहीं रह पाती एक साथ सामान्यता भी नहीं रह पाती है। ऐसे ही हम आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं तो कभी हम एकाग्र बन जाते हैं चित्त का निरोध कर लेते हैं, कभी व्युत्थान दशा में आ जाते हैं तो व्युत्थान भी है समाधि भी है, दोनों बातें हैं, एक जैसा एक रूपता नहीं रहती, वही बात सूत्रों में घटेगी। पाणिनि सूत्र बना रहे हैं तो कभी कभी अधिक गंभीर बन गए तो सूत्र भी वैसा ही बन गया, कभी थोड़ा हल्के फुलके हैं तो सूत्र बड़े स्पष्ट बना दिए, बिल्कुल बुद्धि लगानी नहीं पड़ रही है, जरा देर में अर्थ निकल रहा है, तो एक जैसा व्यक्ति नहीं रह पाता है। तो वैसे ही सूत्र रचना है, क्योंकि सूत्र रचना ये कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो विचार करके वहां पर ऐसा किया गया है, अध्यापन कर रहे हैं पाणिनि और साथ में वाक्य जो मुख्य मुख्य लगे वो सूत्र के रूप में आ गए, नियमबद्ध कर दिए गए, उनका फिर बाद में और अच्छी प्रकार से प्रसंस्करण करके वो सूत्र रूप में उनको प्रतिबद्ध कर दिया गया। अजय जी छादेर भेद्य पुत्रस्य इसमें उपरश्छद और दंतच्छद इनमें उपपद मतिंग से समास करते हैं और प्रच्छद में और षष्ठी कृतियोगा षष्ठी समस्या थे उसका भी क्या था हमने समास नहीं समास उससे उपपद मतिंग से नहीं करेंगे, छद तो अलग बन जाएगा, छाद्यते अनेन इति छद, ठीक है ना, यहाँ पर हमने घ प्रत्यय करके और छदह जो शब्द बना लिया उसके बाद में ये समास किया गया है और समास करेंगे यहाँ पर षष्ठी समास से, षष्ठी लाएंगे कृतयोगाच षष्ठी समस्यते, क्योंकि उपपद समास वहां होता है जहां प्रत्यय करने से पूर्व ही हम किसी शब्द को साथ में ले आते हैं, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार, तो हमने क्री से पहले कार नहीं बनाया, क्री से पहले कार बनाएंगे फिर तो षष्ठी समास होगा ना, उपपद समास नहीं होगा, कुंभस्य कारः कुंभकारः, ऐसे नहीं, हम प्रत्यय के साथ साथ ही उपपद को लाते हैं। तो घ प्रत्यय करने वाला कोई वो ये नहीं कह रहा है कि उपपद परे रहते उपपद पूर्व रहते हुए घ प्रत्यय होता है, वो धातु मात्र से संज्ञा में पुल्लिंग में घ प्रत्यय कर रहा है, उसने घ प्रत्यय कर दिया कि छाद्यते अनेन इति छतः, वहां इसने इसको ह्रस्व कर दिया, इसका तो काम हो गया ह्रस्व करने का, क्योंकि उपसर्ग नहीं है दो यहां पर, एक भी नहीं है तो ये तो नहीं कहता कि एक भी ना हो तो नहीं करूंगा मैं, दो नहीं होने चाहिए, दो नहीं हो, एक हो या एक भी न हो, दोनों बातें घट जाएंगी यहां पर। अब क्योंकि जब संज्ञा में हो रहा है घ प्रत्यय, तो कोई विशेष शब्द भी तो हो, तो वहां देखा गया कि उरश्छद दंत छद ये शब्द प्रयोग में आ रहे हैं संज्ञा के रूप में। उसके बाद फिर वहां पर समास दिखाया जाएगा, तो समास दिखाएंगे तो कृदंत बन चुका है, तो कर्म में तो षष्ठी होनी ही है, कर्म में षष्ठी होगी तो समास करने के लिए कृदयोगाच षष्ठी समस्यते, उसे समास कर लिए। जी जो सूत्र के सिद्धि में प्रथम वृत्ति में उन्होंने दंता ये अर्थ विग्रह बोलते हैं, मैंने पीछे ही बताया था इनको अर्थ विग्रह बोलते हैं। समास भी इसी से किया था उपपदमति से? नहीं, उपद्मतिंग से अगर किया है तो कोई बात नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन वहां पर फिर हमें यही कहना पड़ेगा कि पुंसी संज्ञायम घ प्रायण में उपद अर्थ भी साथ में लेना होगा, और उस तरह से करते हैं आपत्ति तब भी नहीं आएगी क्योंकि कर्म वहां फिर भी है, कर्म तो वहां फिर भी है, और यदि हमने पहले छद बना लिया तो कर्म में षष्ठी ला करके समास कर लेंगे, शब्द वही बनना है जा करके। अगर शब्द में भेद नहीं आ रहा है तो हम दो तीन विधियां भी अपना सकते हैं। अब जैसे यहां दिखाया जा रहा है तो यहां पर तो स्पष्ट है कि उपद समास न दिखा करके, क्योंकि अन्य व्याख्याकारों ने काशिका आदि में भी जो न्यास पद्मंजरी इत्यादि है तो वहां पर भी उन्होंने षष्ठी मान करके कृतयोगाच षष्ठी समस्यते ऐसा बताया है, तो हमें वो भी स्वीकार्य है क्योंकि उससे कोई अपशब्द तो बन नहीं रहा है, बनेगा वही शब्द। और यदि हम वहां पर उपद समास ले भी लेते, उपद शब्द ले भी लेते हैं उनसी संज्ञायाम में, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, कर्म तो नहीं हटेगा, कर्म वहां भी रहा, कर्म यहाँ भी रहा, बस इतना ही। उपपद मतिंग से भी करेंगे तो प्रच्छद हमें कैसे, प्रच्छद हमें कैसे कर लेंगे उपपद मतिंग से, वो तो उपसर्ग है, वहां तो कुगति प्रादेय लगाना पड़ेगा, राधी आ गया ना वो। चलो आगे देखते हैं। अब तो कल हमने जो देखा था कि गम हन जन खन घसाम इस सूत्र ने उपधा का लोप किया था, आजादी कितनित प्रत्यय परे रहते, धातुएं उसमें गिनी हुई थी, इनके अतिरिक्त अन्य किसी धातु को ले नहीं रहा था ये, लेकिन वेद में दो धातुएं और दिखाई दी जहां पर कि उपधा का लोप हो रहा है। उसके लिए फिर अगला सूत्र बनाया पाणिनि ने, तनिपत्योश्छंदसि, ये दो सूत्र छंद के लिए हैं, फिर एक सूत्र बीच में आएगा उसके बाद फिर छंदसी आगे बोलेंगे, ये दो सूत्र फिर छंदसी के आएंगे, बीच में एक सामान्य सूत्र आ गया है, तो ये चार सूत्र हैं छंद के यहां पर। तो तनिपत्यो षष्ठी द्विवचनांतम छंदसी सप्तम में कुचनांतम, तनिपति तो तनु विस्तारे है और पतलरी गतव, तो तनिपति इत्येतयोहु छंदसी विषय उपधायाः लोपो भवति, बाकी सारी शर्त वही रहेंगी, अजादौ किंगिति प्रत्यये परतः, अजादी कितंगित को यहां भी लेना है। अब कितंगित कहने पर भी उदाहरण कित का मिलेगा यहां, आवश्यक नहीं है किंगित का भी हो, अनुवृत्ति तो ले ही आए, जहां घट जाएगी जितना अंश घट जाएगा उतना घटा लेंगे। तो तन धातु के हम वैसे जब रूप चलाते हैं लोक में, छंद को हटा दें यदि, तो लिट लकार के रूप देखना है हमें, तो लिट लकार में हम कैसे चलाएंगे रूप तन धातु के, बनाओ तताल प्रश्मी पद में, ठीक है, लेकिन हमें चलाना है यहां आत्मने पद में, ठीक है ना, क्योंकि उदाहरण आ रहा है तत निरे और पप्तिमय परस्मी पद का है, तो वहां हम परस्मी पद के चलाएंगे, तो तन धातु के आत्मने पद में कैसे बोलेंगे, तेने तेनाते तेनिरे, ठीक है ना, तेनिशे तेनाथे तेनिध्वे, तेने तेनिवहे तेनिमहे, ये तो हो गए आत्मने पद के उस प्रकार से, क्योंकि यहां हमें सूत्र लगाना होगा वो, अत एक हल मध्य अनादेश आदि रिलेटी, अभ्यास में आदेश तो हुआ नहीं कोई, और दो हलों के मध्य में आकार आ रहा है, बस दो बातें देखनी होती हैं यहां पर, अतः आकार के स्थान में एक हल मध्य कहाँ होना चाहिए वो आकार। हाँ, एक हल का तात्पर्य एक इधर एक इधर, दूसरी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त कौन सी है, अनादेशादेह, ये बनेगा अभ्यास का, ऊपर से आ रहा है ना अभ्यास, घुसरे धव अभ्यास लोपश्च, अभ्यास वहां से ले लेंगे। तो अनादिशादि अभ्यास हो, अर्थात ऐसा अभ्यास जिसको कोई आदेश नहीं हुआ हो, वो अभ्यास के अधिकार में जो आदेश कहे गए हैं कोष्ठ इत्यादि, वो नहीं होने चाहिए। तन में होता ही नहीं कुछ भी, तो ही रहता है। तो तन तन तो बना लिया हमने पहले, उसके बाद जब आत्मनेपद के प्रत्यय ये एश इरेच आदि जो भी आएंगे, तो वहां पर अब इसने क्या किया, इसने अभ्यास का तो पूरा ही हटा दिया, उसका लोप कर दिया, अकेला एक तन रह गया, उसमें भी विद्यमान आकार को एकार कर दिया, तेन बना दिया बस, अब तेन के रूप चलेंगे। लेकिन यहां इसने कहा कि आजादी कितने, तो आजादी कितने तो इसमें सारे ही हैं लगभग देखा जाए तो, लेकिन उदाहरण जहां मिलेगा वही तो लेंगे हम। तो बहुवचन का, प्रथम पुरुष के बहुवचन का उदाहरण दिखाई दिया, तत्निरे। अब तत्निरे में क्या किया इसने कि तन धातु की उपधा का यानी कि आकार का लोप कर दिया। अब जब लोप कर दिया तो अब क्या द्वित्व हो पाएगा यहां पर, द्वित्व हम द्वित्व से पहले करें लोप या कि द्वित्व के बाद करें, प्रश्न ये उठेगा। देखो तन धातु और आगे है इरे, एश इरेच, इरेच आदेश कर लिया ना। अब लिट धातु और अभ्यास से द्वित्व की प्राप्ति हो रही है या नहीं, लिट धातु और अभ्यास से द्वित्व की प्राप्ति हो रही है, इधर इससे लोप भी प्राप्त हो रहा है। बलवान कौन होता है, ये बात कई बार आ चुकी है कि लोप अगर आ रहा है तो वो बलवान माना जाता है, ठीक है ना, समाप्त करना है तो बलवान माना जाता है। जैसे उदाहरण मैंने एक बार दिया था कि किसी को फांसी का आदेश हो गया, अब बहुत सारे केस चल रहे हैं उसके ऊपर, अभी उनका निर्णय हो ही नहीं पाया है न्यायालयों में, लंबित पड़े हुए हैं, उधर फांसी का आदेश भी आ गया, वो भी एक आदेश है किसी जज का, अन्य जो केस चल रहे हैं वो भी किसी जज के ही अधिकार में चल रहे हैं। तो फांसी वाले आदेश जब सामने आया तो कहा अगर नहीं नहीं इसके तो अभी कुछ और भी पेंडिंग में जो केस चल रहे हैं पहले उनको निपट जाने दो, तो होगा ऐसा। वो सब रह गए ऐसे ही जो कि त्यों, लोक वाला काम फांसी का पहले हो जाएगा, तो लोक में भी ऐसा ही देखते हैं, वही बात यहां भी घटती है। लेकिन यहां एक समस्या ये सामने आएगी कि तन धातु की उपधा का यदि हम लोप कर दें तो इसमें कोई अच रहेगा क्या, कोई अच रहा ही नहीं, तो द्वित्व कर पाएंगे, द्वित्व तो बिना अच के होता ही नहीं ना भाई, एक अच तो लाओ भले ही बहुत सारे नहीं, एक तो चाहिए ना, एक ही एक को ही होता है द्वित्व, तो आजादी होगा तो द्वितीय काच भी देख लेते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां तो एक भी नहीं रहा। अब यहां पर लोप विधान सामर्थ्य भले ही बलवान है, ठीक है ना, लेकिन यहां एक चीज और भी देखी जाएगी कि लोप विधान जो सामर्थ्य है, और उधर जो सूत्र है अत एक हल मध्य नादेश आदिर लिटी, ये एकार का और अभ्यास का लोप करता है, तो पहले तो हमें ये निर्णय करना है कि पहले लोप करें या द्वित्व करें। तो स्पष्ट है कि लोप यदि कर दिया हमने द्वित्व नहीं हो पाएगा, एक बाधा आ गई ना एक प्रकार से, तो भले ही लोप विधि बलवान है लेकिन द्वित्व तो हम करेंगे पहले। अच्छा ठीक है, हमने द्वित्व कर लिया, तन तन, अब हमने अभ्यास का लोप कर दिया, अब तो कर सकते हैं लोप। अब जो अभ्यास का लोप कर दिया हमने तो तन और आगे क्या है, तन आगे इरेच। अब यहां ये जो अभ्यास का लोभ है, ये जो उपधा का लोभ है, ये किसके अधिक किस्मा क्या चल रहा है, हम डेंजरस जोन में चल रहे हैं ना, असिद्ध वदत्राभात, ये भी ध्यान रखना है हमें। और अत एक हल मध्य सूत्र कहां पर है, कहां है वो, ये भी इसी में चल रहा है, ये भी इसी में चल रहा है। तो अब ये असिद्ध कर लें क्या, इसको इसको असिद्ध कर दें फिर, ये जो उपधा का लोप किया है इसको असिद्ध कर दें तो अच्छा इसको असिद्ध कर दें तो क्या करेगा वो, अतः एक हल मध्य फिर क्या करेगा, अभ्यास को हटा देगा। मान लिया ठीक है, अभ्यास से यहां कुछ लेना देना है नहीं, तन प्रत्यो छंदसी को तो कर दो लोप कर दोगे तो। लेकिन हम अब असिद्ध करके उसको क्या दिखाई देगा अगला भाग, तन यही दिखाई देगा, तन वो अकार को एकार करेगा, अकार को एकार करेगा तो लोप हुआ किसका, किसका लोप हुआ फिर बताओ। हमने असिद्ध करके आकार को एकार कर लिया, आकार दिखा करके वहां पर, तो लोभ हुआ किसका, कुछ नहीं। तो लोभ विधान सामर्थ्य, अब कहेंगे हम इसकी विधान सामर्थ्य, क्योंकि ये निरर्थकता हो जाएगी इस सूत्र की बिल्कुल ही, और निरर्थकता तो किसी भी कीमत पर सहन नहीं होने वाली है। इसलिए असिद्ध होने पर भी, यानी कि असिद्ध कहें या ये कहेंगे असिद्ध होगा ही नहीं, या असिद्ध होने पर भी अत एक हल मध्य सूत्र नहीं लगेगा, उसको लगाने से सूत्र ये व्यर्थता की ओर जा रहा है। तो इस तरह से यहां प्रक्रिया क्या रहेगी, पहले द्वित्व करेंगे, फिर अभ्यास उपधा का लोप कर देंगे, बस इतना ही कार्य है। तो वी तत् निरे बन गया, जो जो पहले वाला ता है ये अभ्यास का है, और आगे निरे तकार नकार इरे, वहां उपधा का लोप हो गया है। भी तो घर अलग दिखाई दे रहा, वैसे इसमें तत् निरे। आगे पप्ति में भी सारी प्रक्रिया ज्यों की त्यों वैसी ही है, लेकिन जब रूप चलाएंगे हम इसके लोक में तो कैसे चलेंगे बोलो। अभ्यास किया करो रूपों का, पपात परसी पदम बोलना है हमें, पपात पेततुहु पेतुहु पेतिथ पेतथुहु पेत पपात पेतिव पेतिमा, पपात पपत पेतिव पेतिमा। तो पेतिमा जो बोला हमने उसी का है ये पप्तिमा, ठीक है वेद में। तो यहां भी पकार प में जो अकार है उसका लोप कर दिया। चले आगे अजय जी, तत्मेरे इसमें पहले लोप करने के बाद निर्वचन करेंगे, द्वित्व करेंगे तो उसमें अच नहीं बचेगा तो कैसे करेंगे इसका? नहीं, पहले पहले द्वित्व करेंगे ये कहा मैंने, उपधा का लोप नहीं करेंगे, पहले पहले द्वित्व ही करेंगे, नहीं तो द्वित्व नहीं हो पाएगा। द्वित्व आवश्यक है यहाँ, क्योंकि द्वित्व का रूप मिल रहा है, हम रूप से कैसे भटक जाएंगे। हम सूत्रों को देख करके मंत्रों की रचना नहीं कर रहे, मंत्रों में हमें तत्व निर दिखाई दे रहा है उसी प्रक्रिया से चलना है, वो बिगड़ न जाए, हमें वैसे ही नियम अपनाने हैं। पहले लोप कर देंगे फिर उसके बाद द्वित्व करने लगे तो वहाँ अच ही नहीं है तो द्वित्व नहीं हो पाएगा ऐसे कहे थे ना, तो वहाँ रूपाधिदेश नहीं हो सकता था। कैसे रूपाधिदेश, या कोई पूर्व विधि कर रहे हैं क्या, या द्विवचन चीज लगाने के लिए कह रहे? द्विवचन ची अगर लगाएंगे तो पर निमित्तक अजादेश, हाँ अचह परस्मिन पुरुधौ आ रहा है ना, अचह परस्मिन पुरुधौ न पदांत द्विवचन, ये सारे क्रम चल रहा है ना, एक अचह परस्मिन का अपवाद बना न पदांत का अपवाद बना, देखो स्थानीय पदादेश नलविधौ, यहाँ भी दो भाग हैं, स्थानीय पदादेश ये मुख्य सूत्र हो गया, अनल विधौ उसका अपवाद बना, फिर अचह परस्मिन पुरुधौ उसका अपवाद बना, फिर न पदांत उसका अपवाद बना, फिर द्विवचने ची उसका अपवाद बना, ये क्रम चलता है वहां पर। द्विवचन निमित्तक अच परे हो, हाँ द्विवचन निमित्तक अच होना चाहिए, तो द्विवचन निमित्तक तो यहाँ मान लेंगे हम कि इरे जो है ये लिट लकार के स्थान में हुआ है तो द्विवचन निमित्तक है, तो द्विर्वचन निमित्तक अच पर रहते, जो पर निमित्तक अजादेश है वो पूर्व विधि करने में स्थानीभूत हो जाता है। ये भी एक समाधान ले सकते हैं, इसका हम ऐसे भी कह सकते हैं, उससे हमें ये भी आपत्ति नहीं आएगी कि यहाँ पर हम लोप विधान सामर्थ्य मानते हुए, लोप बलवान होता है ऐसा मानते हुए तो ठीक है, हम उसको भी अपना सकते हैं कि लोप बलवान है तो बलवान है, तो कर लिया पहले हमने, उसके बाद में हम स्थानीवत करके रूपातिदेश हो जाएगा अभ्यास में, जित तो कर सकते हैं। लेकिन अत एक हल मध्य जो लगेगा उसको तो हमें रोकना पड़ेगा, वो तो आवश्यक है रोकना, क्योंकि उसको यदि हमने लगा दिया तो फिर ये लोप कहना निरर्थक ही हो गया। लोप हुआ किसका? किसी का नहीं। जिस आकार का लोप किया हमने वो हमने असिद्ध करके और उसको कर लिया हमने एकार। ये भी देखो, असिद्ध करके आकार को एकार करना, अरे उसको मान के कुछ और कर रहे होते तो बात भी ठीक थी, हम सीधा उसी को ही एकार कर रहे हैं, तो फिर अब लोप कैसे दिखाएंगे, अब लोप करेंगे किसका हम? तो वो नहीं होना है किसी भी हालत में। आगे दो धातुएं और लीनों ने, ये तो हो गया तन का और पत का, तो छंदसी को आगे ले जाते हुए घसी भसोर हलीचा, घसी भसो हो षष्ठी द्विवचनांतम, हली सप्तम में वचनांतम, च्याव्यपदम। पीछे भी घस का आया था तो अर्ध धातु के स्थान में घसादेश होता ही है, तो घसी भसो हो षष्ठी द्विवचनांतम, हली सप्तम में वचनांतम, च्याव्यपदम। घस भस, भस धातु इसकी है, ये ज्योत्यादि गण की कौन सी है? भस भर्त्सन दीप्त्यो हो, ज्योत्यादि गण में आती है ये। तो घस भस इत्येतयो हो छंदसी विषय उपधाया लोपो भवति। अब यहां पर हली पड़ा हुआ है तो इसलिए हली और च भी साथ में पढ़ दिया है, तो च कह करके पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि हम अची का निषेध नहीं कर रहे, हम उसको भी ले लेंगे, तो चाहे आजादी कितनी तो हो चाहे हलादी कितनी तो हो, अब दोनों प्रकार के प्रत्यय आ जाएंगे यहां पर। तो इस तरह से हम दोनों प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं यहां। जैसे पहला है सग्धि, ये बना चुके हैं हम पहले भी, प्रथम अध्याय में भी बनाया था ये सग्धि शब्द, समान शब्द के साथ में गधि शब्द का समास किया था, गधि शब्द बनाया था स्त्रीलिंग में हमने एक तिन प्रत्यय करके घस धातु से, ठीक है ना? तो वहां पर घस धातु से एक तिन प्रत्यय करके घस और ती, अब इसने क्या किया कि हलादी कितंगित कित है यहां पर, हलादी कित होने के कारण से घस की उपधा का लोप हो गया। अब घस की उपधा का लोप होते ही क्या स्थिति बन गई है? घकार सकार और ती, यही तो हुआ, घकार सकार और ती। अब क्या करेंगे यहां पर? देखो अधातु से सबसे पहले एक तिन प्रत्यय प्रारंभ अधातु से ही करेंगे, घस से नहीं, अधातु से एक तिन प्रत्यय किया। अब हमें घसलरी आदेश करने के लिए भी तो सूत्र चाहिए, तो घसलरी आदेश करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं, कहां से प्रारंभ होते हैं? घसी भसोर बोल नहीं, अदो जगधिर ल्यप्ति किति लुंग सनोर घसलरी, यहां से प्रारंभ हुआ। लुंग सनोर घसली तो लुंग सन तो है नहीं, ये फिर घय पोष्ट है, घय और अब भी नहीं है, अब क्या करें? बहुलम छंदसी बैठा हुआ है, ये कहीं भी कर लो। तो बहुलम छंदसी से हमने घस आदेश कर लिया, अब घस आदेश कर लिया तो घस और ती। अब उपधा का लोप होते ही क्या स्थिति बन गई? उपधा का लोप होते ही क्या हुआ कि झल से उत्तर सकार आ गया, बस यही इसके लिए ट्रेजेडी हो गई। अब घकार से उत्तर, झल से उत्तर सकार आ गया और आगे भी झल पर है, अब ये नहीं बचेगा, झलो झली, अब रह गया केवल घकार और ती। अब घकार और ती रह गया तो फिर अब वो सूत्र आ गया झषस तथोर धोधा, उसने तकार को भी धकार कर दिया, तो घकार और धी, घकार और धी आ गया तो झलाम जश झशी, इसे हमने कर लिया गकार, हो गया, बन गया पूरा शब्द गधि। क्या अर्थ हुआ गधि का? भोजन, बस भाव में कर लो ना तीन प्रत्यय। अब समान शब्द के साथ में समास करेंगे फिर कर्मधारय। अब क्योंकि गधि स्त्रीलिंग का है तो समाना गधि ही, यस्य समान भोजन है जिसका। अब समान को सादेश कर लो, ठीक है ना, समान को सादेश हो जाता है समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदर्केशु। वेद में वामी छंदसी है समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रभृत्युदर्केशु, तो सग्धि इस तरह से बनता है। तो यहां इस सूत्र का कार्य क्या था? उपधा का लोप करना। आगे भस धातु के दिए हैं दो उदाहरण, ठीक है ना, एक हलादी का है, वो हलादी कितनित का, एक अजादी। तो बबधाम ते हरिधाना, तो बबधाम में क्या करेंगे, भस धातु से लोट लकार लाए, प्रथम पुरुष का द्विवचन ताम तस के स्थान पर ताम कर लिया लोट में, तो भस और ताम, ठीक है ना, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। अब यहां जब हम शब लाएंगे तो उसका तो श्लू हो जाना है, क्योंकि जो इत्यादि गण की है ये, श्लू हो गया तो फिर द्विवचन भी करना है, तो भस भस ताम। अब उपधा का लोप यहां पर, तो उपधा का लोप करके भस और आगे रह गया भकार और सकार और ताम। अब फिर वही नियम चलाओ, भकार के आगे सकार आ रहा है, आगे तकार आ रहा है, तो झलोझली नहीं छोड़ेगा सकार को, जैसे सगधी में नहीं छोड़ा था। तो भकार रह गया, सकार तो हट गया और आगे ताम है, यही तो है ना, धातु का सकार तो गया। अब जब भकार के आगे तकार आ गया तो फिर वही नियम, धशस तथोर धोधा, उसने धाम कर दिया। अब धाम कर दिया तो इधर झलाम जश झसी, इसने भकार को भकार कर दिया। अभ्यास में ब पहले से है ही, भस का जो है ना कोष अभ्यास से चर्चे लगा करके भकार को बकार कर लेंगे, तो बब धाम। समझ में आ गया है, संक्षेप में बोल दिया मैंने सारी बातें, सब आ गई। अब यहां एक शंका उठ सकती है कि हमने भस धातु से जब ताम लाए थे और शब को श्लू करके हटा दिया था, तो श्लू से द्वित्व करने लगे थे, तो उस अवस्था में द्वित्व करना और उपधा का लोप करना, ये बात पीछे भी उठी थी, लोप विधि बलवान होती है, वो पहले होनी चाहिए, तो पहले कर लेंगे तो फिर वही बात है ना, समस्या आएगी, हम द्वित्व करेंगे कैसे। तो यहां पर द्विवचन भले ही, अब यहां एक चीज और देखी जाती है कि कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो उसकी उसके सामने जो दूसरी विधि आ रही है उसको कर लेने के बाद भी हो जाती है, वो नहीं करेंगे तब भी हो जाती है, ऐसी विधियों को भी नित्य कहा जाता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि द्विवचन की अपेक्षा, क्योंकि द्वित्व तो प्रथम पाद में था छठे अध्याय के, हमारे चल रहे हैं अभी चतुर्थ पाद में, तो द्विवचन की अपेक्षा ये पर भी है, ठीक है ना, और नित्य भी है। नित्य क्यों है? उपधा का लोप जो है ये पर भी है और नित्य भी है। नित्य इसलिए है कि द्वित्व कर लेंगे तब भी हो जाएगा ये, कोई नहीं रोकने वाला, द्वित्व नहीं करेंगे तब भी प्राप्त हो रहा है ये, तो इस तरह से यहां उपधा का लोप पहले प्राप्त हो रहा है। उपधा का लोप जो पहले प्राप्त हो रहा है वो नहीं करेंगे, उसका उत्तर वही है कि छांदस होने के कारण से, छांदस होने के कारण से अब यहां पर वो नियम नहीं चलाएंगे, तो पहले द्वित्व ही करेंगे उसके बाद उपधा का लोप करेंगे। तो बबधाम तो ऐसे बन जाएगा, ये तो हो गया उदाहरण हलादी कित का या अंगित का? अंगित का, ठीक है ना, पीछे उदाहरण दिए थे तत्नि दे पप्ते में, वो कित के थे, तो देखो कित वहां काम आ गया, अंगित यहां काम आ गया, कित अंगित दोनों चल ही रहे हैं, जिसकी आवश्यकता वो ले लो। आगे दिया उदाहरण बपसती, तो बपसती में ये कौन से कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, लकार कौन सा है? भस धातु के यदि हम रूप चलाएं सामान्य तया लोक में तो कैसे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? बभस्ति। हाँ, बभस्ति, बभस्तः, आगे बोलो क्या समस्या है। बप्सति कैसे? देखो ब भस और झी प्रत्यय है, झी को क्या करेंगे, झोंता लगाएं या अदभ्यस्तात लगाएं? अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं है ये तो। अति ब भस अति जोड़ो, इनको बनाओ बप्सति, बभसति, बभस्ति, बभस्तः, बभसति। अब यहां देखो ये क्या है, बभसति। अब बताओ ये कौन सा वचन है, ये एक वचन का है या बहुवचन का है? क्योंकि देवचन का तो होगा नहीं, तस्त तो है नहीं ये। बहुवचन का, लेकिन यहां ती दिखाई दे रहा है यहां तो तो ती नहीं है, अति है ये, ठीक है ना? तो यहां क्या करेंगे, अब भस धातु से झी प्रत्यय, शप आया उसका श्लू हो गया और भस को द्वित्व कर लिया। तो भस, भस और अति, ब भस अति। अब भस की उपधा को हटा दो, अब भस की उपधा को हटा देंगे तो भकार, सकार और अति यहां लगाएं झरझली? नहीं। क्यों? अति है वहां। हाँ, झलपरे नहीं है, झलपरे नहीं है, लेकिन भकार को तो पकार कर सकते हैं खरीचे से, तो बप सती इस तरह से बन गया। चलो ये भी हो गया, छंद के दोनों हो गए। अब एक सामान्य सूत्र आया, हुझल्भ्यो हेर्धिः, हुझल्भ्यः पंचमी बहुवचनांतम, हे षष्ठी एकवचनांतम, धीः प्रथम एकवचनांतम। यहां पर कार्य मात्र इसका है ही को धी करना, तो ही को धी करने के लिए ही में जो अनवृत्ति पीछे से चल रही है, अजादी अची भी आ रहा है, किंगति भी आ रहा है, इस सूत्र ने हली भी साथ में और जोड़ दिया, तो किसका संबंध जुड़ पाएगा यहां पर? कितंगित में तो चलो ठीक है, हमने ङित ले लिया क्योंकि ही कित तो होता नहीं है, ङित ही हो सकता है ना? लेकिन हली में और अची में से किसको लेंगे हम? हली को, क्योंकि अची यहां पर नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बन जाएगा, हु तो हो गई धातु, और झल क्योंकि प्रत्याहार है तो तदंत विधि लग जाएगी अंग के साथ में, तो हु इत्येतस्मात् झलन्तेभ्यश्च, अंगेभ्य जोड़ सकते हैं, उत्तरस्य हलादेह हे स्थाने धी आदेशो भवति, हलादि होना चाहिए ये, तो हलादि ही के स्थान में, जहां पर ही को इट आगम हो जाता है वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। जैसे हम रुद्ध धातु है या वो जो सूत्र है ना रुदादिभ्य सार्वधातु के, जो इडागम करता है सार्वधातु प्रत्ययों में, रोदिति रुदित रुदंति ऐसे रूप चलाते हैं, तो उसी का यदि हम लोट लकार में रूप चलाएं ही के अवस्था में ही ला करके, तो क्या बनेगा उसका? रुदी ही। तो रुदी ही जब बोलेंगे तो वहां पर ही झलादी नहीं है, जबकि धातु झलंत है रुद, झलंत से उत्तर ही को धी करने के लिए अब यह सूत्र नहीं लग पाएगा। क्यों? हलादी नहीं रहा वो, ही आजादी बन चुका है इडागम के कारण से, तो यहां लग जाएगा जोहुधी, क्योंकि जोहुधी में इडागम हुआ ही नहीं है। तो हु धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सिप आएगा, सिप को ही हो गया, और हु के आगे जो शप आएगा उसको श्लू द्वित हो गया, कोष्टुहु जु हु, अब इसने ही को धी कर दिया है, बस जुहु धी। अब ये कोई वेद में नहीं है, छंदसी की अनुवृत्ति यहाँ नहीं लेनी है हमें, और छंदसी की अनुवृत्ति नहीं लेनी है इसका एक प्रमाण भी है यहाँ पर। कौन सा, कौन सा प्रमाण है? अनुवृत्ति न लाने का भी प्रमाण होता है क्या? आगे सूत्र में छंदसी पढ़ते हैं। हाँ, आगे फिर आ रहा है छंदसी। अगर ये जो है चलता रहता ही है बिना रुकावट के, तो फिर पीछे आगे कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। इससे पता लगता है कि इसमें छंद नहीं है, तो लोक में भी जोहुधी ही बनेगा। ऐसे ही झलंतों में झलन धातु को जितनी भी हैं, है भिदिर विदारणे छिदिर द्वैधी करने, ये सब ले ली गई है यहाँ पर। और यहाँ जो इसका दिया है तो इसमें क्योंकि रुधादि गण की है ये, तो रुधादिभ्य श्नम से श्नम भी आएगा, तो भिद में श्नम लाएंगे भी के आगे भेनद ही, तो ही को तो धी इसने कर ही दिया, भेनद ही। अब ये ही कैसा है? ये सिप के स्थान पर हुआ है तो पित होना चाहिए, लेकिन अपित होता है, शेर ही अपिच्य। अपित होने के कारण से ये अंगित भी हो गया, ठीक है ना। तो अंगित होने के कारण से श्नम के आकार का श्नसुर अल्लोप आ चुका है ना पीछे, या आएगा अभी? आएगा अभी। तो श्नसुर अल्लोप से आकार का लोप कर दिया, तो भिनद का रह गया भिंद। अब भिंद के आगे जो ही शब्द है ये, अब क्या करेंगे यहां पर? ही को इसने धी कर दिया, तो भिनद और धी भिंद और धी भिंदी। यहां पर हम नकार को, यद्यपि नकार रह गया है आकार का लोप करके, फिर भी हमें प्रक्रिया वही चलानी होती है कि पहले नकार को हम अनुस्वार करेंगे, अनुस्वार को फिर परसवर्ण करेंगे, फिर नकार हो गया, वो दिखाना वैसे ही होता है। तो भिंधी और छिंधी ये बन जाएंगे। अब फिर छंद के दो सूत्र आ गए। यहां धातुएं कुछ और ली गई हैं, क्योंकि यहां जो सूत्र था है, ये तो सामान्य रूप से इसने झलंत से उत्तर कहा। देखो, हु तो एक धातु का नाम ले दिया, उसको छोड़ दो, लेकिन अन्य धातुओं में से हमें केवल झलंत ले सकते थे, अब और तो कोई ले नहीं सकते। तो अब ऐसी धातुएं पढ़ी जाएंगी जो कि झलंत नहीं है, अर्थात जहां प्राप्ति नहीं है, तभी सूत्र सार्थक होगा। तो श्रु श्रीणु प्री क्री वृभ्यश छंदसी, श्रु श्रीणु प्री क्री वृभ्य पंचमी बहुवचनांतम छंदसी सप्तमे कुछ नांतम। इसमें एक धातु ऐसी है जिसके साथ में विकरण भी साथ बोल दिया गया है, श्रीणु, और धातु वही है जो शुरू शुरू भी पीछे आ चुकी है। देखो, शुरू का ही तो बनता है श्रीणु, तो श्रु धातु अलग से भी पढ़ दी गई और श्रीणु कह करके भी उसको बोला गया है। तो देखते हैं अर्थ में। तो श्रु श्रीणु प्री धातु जो है ये दीर्घ ऋकारांत है, उसको लिया गया है ये। तो श्रु श्रीणु प्री क्री व्रि इत्येतेभ्य उत्तरस्य छंदसी विषये हेर धीरादेशो भवति, है ना। बाकी सब वही विषय है कि ही के स्थान पर धी आदेश करना है। अब वैसे हम लोक में रूप चलाते हैं तो श्रु धातु के कैस चलाते हैं? शिरणोतु शिरणुतात शिरणुताम शिणवंतु, क्या बोलेंगे आगे? अब मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन श्रीणु, हाँ श्रीणु धी तो बोलते नहीं है ना, श्रुधी बोलते हैं। श्रीणु श्रीणुतात श्रीणुतम श्रीणुत श्रीणवानी श्रीणवाव श्रीणवाम, ये लोक में चलते हैं इसके रूप में। यहां क्या हुआ कि श्रु धातु का जब रूप चलाया गया, तो पहली बात तो यह है कि देखो यहां हम बोलते हैं श्रीणु, तो एक तो श्री आदेश भी नहीं हुआ, ये भी देखना है हमें। कई बातें यहां दिखाई दे रही हैं हमारे लिए। तो पहले तो हम श्री धातु से जब ये प्रत्यय लाएंगे, ही सी के स्थान पर ही कर लिया हमने, तो क्या करेंगे यहां पर? अब हमें जो उसको शुनु प्रत्यय प्राप्त हो रहा है ना, तो शुनु प्रत्यय को भी तो यहाँ रोकना होगा। शुरु धातु से शुनु प्रत्यय भी तो होता है, श्रुवः श्री च, ठीक है ना, दो कार्य करता है एक साथ, ये शुनु प्रत्यय भी करता है और साथ में श्री आदेश भी करता है, दोनों होता है ना। लेकिन हम जब श्रुधि बनाएंगे तो यहां तो शुनु प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे रोकेंगे इसके लिए? देखो ये जो सारे विकरण होते हैं ये शब के प्रसंग में होते हैं। अगर हम शब को ही उसकी जड़ काट दें, शब को ही हटा दें प्रारंभ में, तो शब का प्रसंग ही नहीं रहा तो अन्य विकरण हो ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो शब करने वाला सूत्र जो है कर्तरी शब, उसके आगे क्या है सूत्र? शब का लुक करना है हमें, ठीक है ना। तो वहां तो चलो ठीक है, नहीं है, लेकिन शब का लुक कहाँ किया गया है? आदि प्रभृतिभ्यः शपः, आदादियों से उत्तर किया गया है शब का लुक। शुरू से उत्तर तो नहीं कहा है, लेकिन आदि प्रभृतिभ्यः शपः के नीचे एक सूत्र बना दिया गया, बहुलम छंदसी। वेद में कहीं पर भी शब का लुक कर सकते हैं, तो यहां पर शब का छांदस लोप मान करके, श्रु धातु के आगे शब का छांदस लोप मान लिया, अब शुनु का प्रसंग ही समाप्त हो गया, क्योंकि शब के प्रसंग में शुनु होता है, शब है ही नहीं तो शुनु भी नहीं होगा, तो केवल रह गया शुरु। अब उसके आगे जो ही प्रत्यय है उसको इसने कर दिया धी, क्योंकि ऊपर के सूत्र से प्राप्त नहीं था, वो झलंतों से उत्तर कर रहा था, श्रुधि। अब यह है ह्रस्व इकारांत, तो ह्रस्व इकारांत है तो यहां दीर्घ किससे करेंगे? यहां दीर्घ दिया है इन्होंने, हाँ, श्रुधि हवम, क्या अर्थ हुआ इसका? ये ऋग्वेद के दूसरे मंडल का ही है, प्रारंभ का ही, प्रारंभ के जो मंत्र आए हुए हैं उसी में है ये, मैं तो क्रम से सारा पूरा ऋग्वेद याद किया था ना, तो दूसरे मंडल में ही आ रहा है ये, वो दूसरे सूक्त में ही आ रहा है कि वायवा या ही दर्शते मे सोमा अरंकृता तेषाम पाहि श्रुधि हवम। हवम का मतलब होता है पुकार, पुकार को सुनो, श्रुधि हवम। तो श्रुधि में दीर्घ जो दिखाई दे रहा है, तो दीर्घ करने के लिए हम तीसरे पाद में जो सूत्र देखा था ना, अन्य शाम अपि दृश्यते, ढलुपे पूर्व से दीर्घ गुण के प्रकरण में उससे दीर्घ कर लेते हैं, और केवल इसी में नहीं, और भी जैसे श्रुधि आएगा वहां भी ऐसे ही कर लेंगे, तो इस तरह से श्रुधि बन गया। अब रही बात की जब श्रुधि बना लिया हमने, छांदस शब्द का लुक करके छांदस लोप कर दिया था, श्रुणु नहीं किया था, इसीलिए पाणिनि ने फिर दूसरा इसमें श्रुणु भी पढ़ा साथ में, क्योंकि अगर केवल शुरू कह देते तो यहां तो ठीक है, हमने छांद से लोप कर लिया और श्रुधि बना लिया, लेकिन श्रुणु भी तो होता है, तो श्रुणु होता है तो सूत्र में फिर ये भी पढ़ना पड़ा साथ में श्रेणु। अब श्रेणु कहकर के ये कह रहे हैं पाणिनि कि श्रुणु भी कर सकते हैं यहां पर, और श्रुणु करेंगे तब भी ही को धी हो जाएगा, नहीं करेंगे तब भी ही को धी, और श्रुणु करेंगे तब भी ही को धी, वो श्रुणु कहकर के, तो वहां पर श्रुव श्री जैसे शुनु प्रत्यय भी ले आएंगे और साथ में श्री आदेश भी करेंगे, अब दोनों काम हो जाएंगे, तो श्रीणु। अब इसके आगे भी ही को धी कर दिया, अन्य शाम पितृशति से दीर्घ हो जाएगा श्रीणु धी, अर्थ वही है इसका भी, श्रीणु धी गिरह, वाणियों को सुनो। आगे है रायस पूर्धी, ये प्री धातु का है, प्री पालन पूर्णयो हो, तो प्री धातु से ये कौन से गण की है? जो होत्यादि गण की, पिपरती रूप बनता है ना, पिपरती पिपूर्तः पिपरती, सुने कभी रूप ये, पिपरती पिपूर्तः पिपरती, ऐसे चलते हैं इसके, जो होत्यादि गण में प्री पालन पूर्णयो हो, तो उससे भी यहां पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सबका तो शुरू हो जाएगा। अब यहां पर द्वित्व का भी, द्वित्व को भी रोकना होगा क्योंकि पूर्धि इतना बनाना है, ठीक है ना, पूर्धि। तो प्री धातु में ही को धी करके, और ही को धी कर लिया इधर क्योंकि ङित भी है ये शेरीय पिच्छा के कारण से, तो गुण तो होगा नहीं प्री को, गुण नहीं होगा तो क्या होगा। देखो रीत धातु सूत्र ये कहता है कि जहां गुण आदि नहीं होते ना वहां ये सूत्र इकार कर देता है री के स्थान में, दीर्घ री जहां होता है, दीर्घ री तो है प्री। लेकिन उसका अगला सूत्र क्या है फिर, उपधायाश्च, उसके आगे उदोष्ठ्य पूर्वस्य, ये इसका अपवाद बन जाता है कि जिस री को आप ह्रस्व इकार कर रहे हैं यदि उस री से पूर्व ओष्ठ्य वर्ण आ रहा है, ये पकार आ गया ना री से पूर्व, तो उत ओष्ठ्य पूर्वस्य, ओष्ठ्य पूर्व रीकार के स्थान पर उकार होता है, रपर वहां भी हो जाएगा, तो पुर पुर धी। अब ये हलीचा सूत्र यहां लग गया क्योंकि रेफ की उपधा को हल पर रहते धीर हो जाता है, पूर्धी इस तरह से बनाएंगे ये। और क्या है धातु, क्री, तो क्री तो वही है डुकरी करने, तो यहां जो दिया है इन्होंने वैसे हम बोलेंगे रूप लोक में क्या बोलते हैं, कुरु। अब कुरु में तो सारे कार्य हुए जैसे भी करते हैं, लेकिन यहां पर जब क्री, ये कृधि बनाएंगे तो क्री धातु से यहां पर ही प्रत्यय ला करके और उ प्रत्यय भी नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है ना, उ प्रत्यय का भी अभाव दिखाना होगा, और ही के स्थान पर कर लिया गया धी, तो बस सीधा है क्री धी। उरुणस क्रिधि, उरु शब्द अलग है, उरु उरु का जो अर्थ होता है ना वेद में, ये बहुत अर्थ में आता है, उरु माने बहुत, जैसे ये जो अंश दिया है इन्होंने उरुणस क्रिधि, रणस क्या है ये, नस अस्माकम के स्थान पर, षष्ठी का बहुवचन, अस्माकम के स्थान पर बहुवचन से वस नसौ, ये वही नस है ये, तो उरु नस कृधि, हमारा बहुत करो, हमारे लिए बहुत कुछ करो, परमात्मा से कहा जा रहा है उरुणस कृधि, हमारे लिए बहुत करो, थोड़े में हमें शांति नहीं है, हमें बहुत चाहिए। तो नस के नकार को नकार करने के लिए भी सूत्र है, नश्च धातुस्थो रुशुभ्यः, धातु में स्थित या तो निमित्त हो अथवा उरु शब्द हो, धातुस्थ उरु धातुस्थोरुषुभ्यः, धातुस्थोरुषु धातुस्थ उरुषु, सप्तमी का बहुवचन, तो उरु शब्द यहां आ चुका है, उरु से आगे नस के नकार को नकार हो गया, उरुणस कृधि। आगे कौन सा है, अपावृद्धि, तो अपावृद्धि में यहां पर एक प्रश्न और भी था कि नस के सकार को विसर्ग क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि घर परे है ना, तो उसके लिए विसर्ग तो कर लेंगे, लेकिन विसर्ग करने के बाद फिर सकार हो जाएगा उसी को, उरुण कृधि ऐसे बना करके फिर सकार हो जाएगा, तो उसके लिए सूत्र जो आठवें अध्याय में आएगा, कह करत, बोल पूरा करो, कह करत, करत, तो कृधि आ गया ना उसमें, कृधि आ गया सूत्र में, तो कृधि पर रहते सकार हो जाता है उरुणस कृधि। व्री धातु का है अपावृद्धि, तो अपावृद्धि में व्री धातु, व्री ले लें या व्रिंग ले लें, दोनों का ही बन जाएगा ये, और वहां पर वैसे तो ये अगर व्रिंग लेंगे तो आत्मनिपद की बनती है ये, लेकिन छांदस मान करके व्यत्यय से परस्मी पद का ही प्रत्यय लाएंगे ही, और ही को हो जाएगा धी यहां पर, और अप को दीर्घ हो गया है अपावृद्धि इस तरह से। आगे एक सूत्र और आया छंदसी का कि अंगितश्च, अंगितः षष्ठी क्वचनान्तम् च व्यपदम्, अंगितः से तात्पर्य ङित का निषेध किया, ngit का, ngit के साथ में नए समास करेंगे कि न ngit angit। अब क्योंकि ही प्रत्यय, ही जो आदेश है ये कैसा होता है, सेरी अपेक्षा से अपित करते हैं, इसको अपित करते हैं तो सार्धातु को अपित से ngit हो जाता है ये। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमें चाहिए तो ही, लेकिन वो अंगित चाहिए, तो अंगित कैसे करेंगे हम, अंगित कैसे करेंगे, अंगित करें कैसे, तो सेरिय पिक्चर जो सूत्र है किसी के स्थान पर ही और साथ में अपित, उसके अगला क्या सूत्र है, आ गया देखो, सब जगह बैठे हुए हैं अपना अपना कार्य करने वाले सूत्र तैयार बैठे हैं कि छंद में जरूरी नहीं है कि आप हर जगह अपित ही करते रहो, उसको वहां विकल्प है, तो विकल्प है तो हम कौन सा पक्ष लेंगे, अपित नहीं रखेंगे उसको पित ही रखेंगे, और पित रखेंगे तो अंगित हो नहीं पाएगा, इसका काम बन गया सूत्र का अंगितष्ट, पित रखेंगे स्थानीय बदादेशो नल विधव से, तो पित रखा हमने तो फिर अंगित तो हो ही नहीं पाएगा ना, साधत्व को पित से अंगित हो गया, तो अंगिता हे धी आदेशो भवती, अब वहां धी आदेश कर लेंगे इससे। तो अब इसके उदाहरणों में तो कोई भी धातु आ सकती है और वाचंदसी तो कहीं भी लग सकता है, तो जैसे इन्होंने दिया है पहले रम धातु का सोम रारंधी, रारंधी उदाहरण है ये रम धातु का, है ना, तो रम धातु से यहां पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो ही प्रत्यय ले आए और ही प्रत्यय को साथ में पित भी रखा गया और द्वित्व भी करेंगे यहां पर शब्द को शुरू करके, और द्वित्व करें या फिर यंग प्रत्यय का बनाएं, यंग अंत का इन्होंने जो दिया है यहां पर वो शब को श्लू मान करके ही किया है, तो शब प्रत्यय ला करके उसको श्लू कर दिया गया और श्लू करके यहां पर फिर द्वित्व कर लेंगे तो रम रम और ही, ठीक है ना, इधर हमने ही को धी कर लिया इससे अंगित होने के कारण से, तो र रम धी। अब अभ्यास में जो रम है र है ये, इसको दीर्घ करने के लिए जो पहले पाद में ही सूत्र आया था ना तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य, तो तुजादी गण को आकृति गण माना गया था, तो वहां पर उस सूत्र से अभ्यास में दीर्घ हो जाएगा रा रम धी रारंधी अनुस्वार और परसवर्ण। अब प्रश्न ये उठेगा कि हमें अंगित करना क्यों पड़ा था, भाई ही को धी करना है तो चलता रहने देते, ऐसे ही चलता रहने देते और सूत्र अंगित कहने की क्या आवश्यकता थी, अगर अंगित ही रहेगा ही यहां पर सीरिय पिक्चर से अपित करके अंगित मान भी लें तो समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि फिर मकार का लोभ भी तो होने लगेगा, अनदातुप देश वनती तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोप, ये सूत्र उसका मकार का लोभ करने लगेगा, ये तभी बच पाएगा जब हम उसके अंगित्व को हटाएं तब, इसलिए यहां पर अंगित माना गया है इसको। दूसरा उदाहरण दिया है इन्होंने प्रयंधि, तो प्रयंधि में यम धातु का है, यहां भी शब्द का हम लुक कर लेंगे बहुलम छंदसी से, वेद में वैसे तो लुक नहीं हो पाएगा लेकिन बहुलम छंदसी से शब्द को हटा देंगे, शब्द को हटा देंगे तो यम धातु रहेगी, आगे ही है, ही को धी कर दिया गया, और यहां भी वही बात है कि अंगित क्यों करना पड़ा, नहीं तो यम के मकार का लोप प्राप्त होने लगेगा, तो प्रयंधि। हम एक मंत्र बोलते हैं बहुत यज्ञ में, आठवां जो मंत्र आता है अग्ने नय सुपथा, तो युयोधि इसी का उदाहरण है, युयोधि अस्मत जुहुराणम एनः, युयोधि यु मिश्रणे अमिश्रणे च, कौन सा अर्थ लेंगे यहां पर हम, मिश्रण या अमिश्रण, कौन सा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब संगत कौन सा हो रहा है, अच्छे तो सारे ही हैं, देखो अस्मत जुहराणम एनः, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। ये जो मंत्र है ना, इसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना तीनों बातें घट जाती हैं इस मंत्र में। ये जो शीर्षक दिया है ना महर्षि दयानंद ने, अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः, तो आठवें मंत्र में जाकर के उन्होंने तीनों घटा दिए एक ही मंत्र में। स्तुति भी है यहाँ पर, प्रार्थना भी है, उपासना भी है, तीनों के अलग अलग यहाँ पर विषय मिलेंगे। ये कौन सा है? प्रार्थना। प्रार्थना क्या की जा रही है? हे परमात्मन, हे अग्ने, हमारे अंदर जो जुहराणम एनः, जो कुटिल पाप की वासनाएं हैं, उनको अस्मत हमसे, हमारे अंदर से युयोधि, क्या मिश्रण कर दो या अमिश्रण कर दो? अमिश्रण कर दो, उनको हटा दो, बिल्कुल अलग करके, छांट करके बाहर फेंको उनके लिए। यही तो होता है, दाल में से कंकड़ रहते हैं तो क्या करते हैं, मिश्रण या अमिश्रण? अमिश्रण कर रहे हैं, दाल को अलग कर रहे हैं, कंकड़ को अलग कर रहे हैं। ये जुहराणम एनः, ये बाधा पहुंचा रही है हमारे लिए पाप की वासनाएं, इनको हमारे अंदर से अमिश्रित कर दो। तो यु धातु से, अब यु धातु से लोट लगा ले आएंगे, और लोट ला करके यहां पर द्वित्व भी कर लिया गया, सबको शुरू कर लो, द्वित्व में कोई बाधा नहीं है। तो यु, यू और ही, ठीक है ना, यू यू ही। अब ही को इसने यहां पर कर दिया धी, और साथ में अंगित भी माना गया है। अगर हम सेरिय पिच्छे वाला ही नियम लगाते रहें तो यू को गुण हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो वह छंदसी लगाना पड़ेगा यहां पर। अब इसकी सिद्धि याद कर लेना, कोई पूछे योधि कैसे बना है, तो वा छंदसी का ध्यान मत छोड़ना, अगर वो भूल गए तो फिर यही है, गुण कैसे हो गया ये। तो इसलिए यू को गुण करके यू यो धी बन गया, यू यो धी। कभी कभी ध्यान जाता है कि जैसे युद्ध धातु का रूप है ये, युद्ध करके हटा दो उससे नहीं बन पाएगा। तो यू धातु का है यू यो धी। अस्मत जुहराणम एनः, ये प्रार्थना हो गई, और इसमें उपासना भी है अंत में, भूयिष्ठां ते नमः उक्तिम विधेम, ये उपासना भी आ गई, सारे आ गए। और ऊपर वाले भाग में स्तुति आ गई, कैसा है वो? विश्वानि देव वैनानि विद्वान, सब कुछ जानने वाला है, हमारे सारे कर्मों को, हमारी सारी प्रज्ञा को। वयुन शब्द का अर्थ प्रज्ञा भी होता है और कर्म भी होता है, हमारे विचार और हमारे कर्म सबका वो जानने वाला है। और प्रारंभ का जो भाग है वो भी प्रार्थना का है, अग्ने नय सुपथा, सुपथ से हमें ले चल। तो सभी कुछ है उस मंत्र के अंदर। तो ये छंद के ये दो सूत्र अलग हो गए। अब समय तो हो गया, यहीं तक रखते हैं अभी, फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि ओ।